أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم ده سورة المائدة ده وما آيات سخشرو پردا لسم آيات بني مختم كده ده آياتون جوز تلاوات سلوم رني آيات شدي دا وذکرو نعمت الله دا جه ربط دا ما قبل سردادی ترجی چه مخ که درس پر کم آیات ختم سوی و دا اغا آیات پا پای که الله عز و جلور دا اغا احکام چه ما نازل کری جه لکه مثلا دا او دا سه فرضیتو دا غسل فرضیتو که دا او بناو عباد تیمم فرضیتو ول دا دا جه دا پار ندی چلاو تلاو تاستو تکلیف درکی ول دا ستیس گټه ده د دې د پاره دی چې الله تعالی تیس پاک هم دا ظاهر بدن در پاک او بیا چې کوم عبادت کوي باچن مو در پاک کی او چې دا خپل نعمت در باندې پاک خو د اسلام جنس بر د پاره یو نعمت دی انسان ته خو خپل د ګټو د تاوان لار نه معلومیږي د آخرت غي د دنیا غي بل ځای ځای ور معلومه سي اخروی ګټه هغه چاته نه معلومیږي نو الله دا اخروی د ګټې لارې راشي علاوه چې دا در پرکم نعمت دی شای تیس شکر ادا کړي د دې کار نو دا احکام چې ذکر سی و مخکې اوس د هغو احکامو دپاره چې دي دا خبر اوس الله تعالی بیانوي چې دا تیسې نو عملي کړي نو پر هغه باندې انسان را باعثه کوي نو چې تیسې د هغه امتصال وکړي عمل په وکړي او په درې وجه یې بیانوي چې دا امتصال ته موږ متوجه کړي درې دلیل پر وایي اول دا دی چې تذکر د نعمتو وکړي د الله نعمتونه خو پر تیسې در یاد کړي څونه نعمتونه یې در باندې کړي دي نو یو سړی چې پر چا باندې نعمتونه وي که په دا انسانانو کې له دا بل باره وایي وروره زه احسان پراموشه نه یم زه نه مکارامه نه یم زما سره دونه ښه وکړه نو زه د ده سره ښه کوم نو زه د ده اطاعت کوم نو الله عز وجل زما نعمتونه در یاد کړي چې نعمتونه در په یاد کړي خپله به ته په دې قانع شې چې نو اوس خو د دې منعم راضي کول په کار دي نو راضي کول یې سره کم کېږي احکام یې عملي کړنو کیدای شي په خبره پوهیږي حتی په حیواناتو کې چې هغه بد دی نجس دی سپی د یو چا د لږ نو کې انعام څونه قدر مطابعت کوي فقط یو وچه ګوله ډوډۍ ورچي مګر دی دونه مطابعت بره کوي بره یې بزی هم ورساتي د کور پیرهداري یې هم کوي د کوشنیانو سره ساتم کړي فقط یو ګوله ډوډۍ انعام یې پر کړی یو سړی دی مجاهد دی پر آس باندې ده فقط دا انعام کړی دی نو کوي وربشي ورکوي اوبه یې پر دا څټه ماز لاس د ناز ورکېري مګر دا آس بیا دی د جنگ میدان ته بیا یې دلته چې په هغه ځای کې توري اورېږي دغه آس بیا مخ نه ګرځي ځغلي حتی د مرمیو په جنگ کې چې د کلاشنګوفو جنګ دی ماسان په کښې کې استعمالېږي دا آس ولې نه ځغلي ولې نه تورېږي خاص هغه د توپک پر ځای ورزغلي هغه د تورې پر ځای ورزغلي خدای یو دې سړی زما سره احسان کړی دی زما پر څټ یې په ناز لاس را تېر کړی دی زما تنده یې مازې پله داسې ګرولی دی اوبه خو د خپله څښلی دي د به یې وخت پیشتې وراچولي دا حیواناتو کې الله تعالی دغونه شعور ایښی دی نو نو دا چې هغه لا وفا لري الله یې زما نعمت تر په یاد کړ نو ته ولې نه کوې او دا احکام ستا دپاره ګټه د مخکې هلې بیان کړه چې دا ستا دپاره خدا د لارې څراغ دی نو و یو به دا دلیل ورته پیش کړي بل به دا پیش کړي چې نو تا خو یو وعده هم کړې ده نو اوس یو سړی چې یو شي وعده وقول وکړي نو بیا خو پر قول خیژي نو دا یې بل او بل دا دی چې نو مخالفت مه کوه نو مخالفت کړي نو بیا ستا دپاره عذاب ګوري اوس ترجمې ته ګوري واذکرو در پیاد کی نعمت الله نعمت الله پاک علیکم پرتسی د دې آیات مضمون چی شو مضمون یې دا دی چې دلته ته د امتثال وکړه الله تعالی د احکامو د دغه امتثال ته ایجه کی لکه په تیر آیات کې چې مول دا نعمت دی واذکرو در یاد کی نعمت الله نعمت د الله علیکم پرتسی چې کوم نعمتونه د دنیا وی در باندې کړی دي هغه در پیاد کی او دغه چلار ته ته شی ستاده د ګټ د پردام در پیاد ک نو د منعم نعمت چې لري تر پیاد خپل زړه ملامتي وي نو بیا ولې دا کار نکه خدا سره دونه شکر و میثاقه او اغکلک وعده ده الله در پیاد کی کما وعده الذي اغ وعده واثقه چکلک وعده اخست و کوم سیستخه به په اغ وعده سره چکما وعده الله سیستخه لك اخست ده اغم در پیاد کی دانو کما وعده ده و ام اذ اغ وقت قلتم چتسو ویله سمعنا مجلس اوامر گرد و اوردل و اطعنا او مج اطاعت کو خدغه تسوې ده د میثاق کلک میثاق هغه دغه قول دی دا دغه واثقه کوم به دغه بیان درته وکي چې هغه نو چی شې دی د چې الله پاک سیسه کلک وعده خسته دغه سیسه دغه خبره ده چې تسوې وکړه اوس په دې ځای کې چې دی مفسرین رحمت الله علیهم عام چې دی و اې دغه خبرې بیان چې اذ قلتم سمعنا او اطعنا دا مشتری ویل چې بس ما واوره د لږه کوم نو مفسرین برای هغه په ازل کې چې الله تعالی د انسانانو څخه وعده اخیستې ده چې د آدم علیه صلات و سلام د شا څخه داسې بلا کیف الله لاس پر کېر کې ګرځې د سرکی میرجانو په شان راویسته ټولو کې ولزسته سراب یم کنه یم دی ول وو خو د هغه منه چې تا ویل چې کوم هغه ته اشاره ده ولی که هغه نه کېم رات نو در د قران کریم د نزول په وخت کې چې الله مشتوای چې تاسو خبره نه وکړي چې بس ما واورید اطاعت کوم کله سیوي الا کله دغه امت څخه وعده واخسته چې کوي اسې کې نه کوي لکه هغه د بنی اسرائیل څخه اخسته ونه خود باغه د ازل غد نمره ده چې په ازل کې الله اخسته حکیم الامت رحمت الله علیه وای ویا دا سمعنا و اطعنا خپل دغه تورې نه چې هم خاص سمعنا و اطعنا د دې مضمون هغه ان ار انسان چې کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کوه کده د الله سره قرارداد وکي چې د لا اله الا الله تقاضای بم زفر کوم د محمد رسول الله تقاضای بم پر کوم ست احکام پر ځ به عمل کوم دا د لا اله تقاضا سو د محمد رسول الله طریقې چې دی هغه احکام چې د بیان کړی دا هغه تقاضا ده خو دغه سمعنا و اطعنا نو ار ار سری کوه کده الله تعالی سره کلکه وعده کړی ده په کوم تورې وعده وکړه چې دی وایي چې زه ایمان راوړم مسلمان کېږم لا اله الا الله محمد رسول الله دغه وکړه دغه خبره وکړه چې سمعنا و اطعنا بس دغه یادی هغه دغه غنه یادی او غد ازل غچ کې را سوی ده دغه مراد کده ار سړی کړی ده نو الله وعده جم کړی ده په لا اله الا وعده را سره دسخط کړی ده بیا نو مخالفت هم کوي نه کوي نو دا دو امه واجه سو اوله واجه د امتثال د تیر احکام دغه دي چې نعمت می در پیاد چې ما نعمت تر پیاد کې خپل به په دې قانې چې هغه احکام چې تشریعي دي هغه به زه عملي کوم بل کوم خبره در پیاد کې و میثاقه دغه و میثاقه عته پر نعمت الله دی چې دا لا نعمت ذکر کی و میثاقه او هغه کلک وعده ده الله ذکر کی کلک وعده ده الله چیر و الذي هغه کلک وعده یا واثق چې د په محکمي اخستې او کوم سیسخه به په هغه سره واثق چې کلک وعده یا اخستې او کوم سیسخه به په هغه خبره سره هغه نو کوم ده دی کلک وعده بیان اذ اغه وخت قلتم چې تاسو ویله په زمن کې د لا اله الا الله مو ویله چې سمعنا بس ما وارد الله پاک ستاسو حکمونه ګورو ته می غوړی شي او اطعنا او مجي اطاعتك ويا له خو لا اله معنا دا غته دا قول دی وکي نو بیا ویل نه کې دا دوا واتقوا الله او تاسو وبرجي د الله څخه مخالفت کې دا مخالفت اسانه مثلا نه ده چې ما به پرتا دو نعمتونه ام کړی الله عز وجل بیا به تا د ختم کړی د لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا به پسخند بری وای دا حکمات کړی دا مات کړی دلته د جن مقابله کړی الله ودان بیا مفت خبره نه ده نو واتقوا الله کدا وچتی سی و بیرری پچیش کی په مخالفت کې د دوغ احکام مخالفت به آسان کار ودی چې کی مخالفت به سزا ودی ورده ور به کول نه کول ورده ور به قرارداد نه کول لا اله الا الله محمد رسول الله به نه ویل لکه هندو ګرځي دای بل کنه سرانی ګرځي دای دا چې کول اوس به احکام ته وژو ورې وس به عمل کیه واتقوا تسوى بيرري الله هذا الا صف تشكي فمخالفات كده دي احكام ده تشريعي شيان شي ذكر سي ودي او بل بدغه تش ده بيرو كوين خو عمل كيبه عمل بدين پر اخلاص بناي خطا يستل بمني پكشي كي چول فظاهر كي چدي په خله لا اله الا الله ده باطن كي شل بلاي پيچ جن دا رقم بني دا په اخلاص الله ما خطا يستاي امنه چې بره ظاهري ظاهري شيان كي فزړه کې تقوا او بیره نه لري فزړه کې والا ترجو نه لري وجه ان الله عليم ان الله بشك الله عز وجل عليم پر خبردار دي بذات په هغه خبرو سره چې خاوندان دي از صدور دي ذکرو نو ذکر چې ذکر کړ دي مراجعه ځنه قلب نه یګه هغه محل ذکر سي مراجعه ځنه هغه حال وي لکه ظرف ذکر سي مظروف امراجه لکه مرتش په خپل پښتو کې عام خلګه دغه سي استعمالي یا روي ما شام داس مست کټو وهلې ده وس دغه مست کټو کټو خو هغه دیګ دي نو هغه د خوړل دي چې چلې دي خو یا به د خاور سره جوړ یا به د روي و د مس سره جوړ هغه خو نه خوري خو چې په کټل کې کم شیان دي هغه دي یا وای داسې واله به یدله واله به یېږي مانده به یېږي مانده خو دا شي کې جدا به یېږي خو په دې کې چې کوم شی روان دي خو هغه اوبه په کښې کې به یېږي نو ذکر کوي یو شی مراجعه هغه بلې دلته م صدر ذکر شو صدر دا ځیګر ته قفس ته ویل کېږي د پښتوي څخه چې جوړ دی خو مراد چا په صدر کې دننه دي هغه زړه دی نو دا خبرې بیا دوه قسمه دي ځینې خبرې دي د ژبې خاوندانې دي د ژبې خاوندانې څه معنه انسان یې برملا وایي پر ژبه یې جاري کوي ځینې داسې خبرې دي د زړه خاوندانې دي په زړه کې ځای نیولې دي حکومت یې اصل چلاخې ووایي سل کوړې ووایي پر هغه سر بیره دی نه وایي وایه دا خبره د زړه ده په زړه کې ده دونه پټه کړې ده چې انسان له نه په خبرې هر انسان داسې خبرې په زړه کې لري چې نه غواړي چې بل څوک په خبر شي نه کور والا په خبره وي نه پلار په خبره وي نه زوی په خبره وي پټې پټې خبرې نو الله وایي هغه خبره چې انسان په زړه کې دغسې ځای ورکړی دی چې په دې به نه دوست خبرې نه به دښمن هغه وایي زه خو په خبره زما څخه ولاکه پټه کړې نو ته به زما څه منافقت څنګه تېر کړې چې زه درته محکام کوه دا نعمتونه در یاد که او ته چې دی وعده دې هم کړې ده دا پوره کړه ته واسي دې پوره کوم مخالفت نه کوم د مخالفته بیرېږم او بیرېږه نه په منافقت یې کوې الله دلته دغه ټوټه په دې آیات کې ور واچول چې دا ما چې ته احکامو ته متوجه کړې په دې درې دلیله دا احکام په اخلاص غواړم منافقت نه صحیح کېږي کېدای سي په خبره تاسې وسپهیدل یاست واتقوا الله څه معنه ده مخالفته وبیرېږي دا درې دلیله چې پر دې امتثال باندې الله قایم کړې چې ته به امتثال سال منا تابعداري ده اوامرو كي مخالفت بنك تواخو ام كوامي الله في اخلاص بنهم كي ولي ده فروتاي ورسر كشيشو ان الله بشك الله عليم خبردار دي بذات الصدور فاغ خبور سر خاوين دي دزرو دي دزرو دي خلق نرى بس تسوك نبا خبره فس آيات كريمة دي يا ايها الذين آمنوا فجي زي كي چي بادي عدل او اظهار د حق الله عز وجل واجبی رابطه د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې چې دی د مکلف سره خصوصي احکام ذکر سوچ د بل چا سره اړه نه درلودل د مثال په تور شکار کوي نو شکار د بل سره څه اړه لري خو د خپل اخته دی وسی نیسی که سویا نیسی یا د اهل کتاب زبائح تا ته الله لی اغا زبیحی تا خوڑا لیسی چه اهل کتاب را خپل کتابیت بانی پاتی یا دا چه او دست تازه که غسل و که تیمم و که دا شخصی اعمال دی وز پا دیزه که چه دی دس حکم در خشوی چه اغا دا بلا سر آره لیری علاوه لکه اغا احکام چه با عملی که دا چه دا بلا سر آره لیری پا دیزه که به هم عمل که اغا څنګه دی یو چا د شایدي دپاره راوغوښتې چې راسه شایدي ادا که شایدي پر حق باندې هلته دوه فریقه دي خو سره داوایه ده که راته دا یو ستا وسیله یې باره دا شایدي حق نه ادا کوې لکه یې کړې چې ستا پر وسیله ده و هغه ته یې ګټه ورسوې یا چې د یو سره عداوت وي د دې سره چې دوستي خو نه ده خو د ابل سره چې عداوت وي باره د هغه د دښمنۍ د خاطره څه حق نه وایي د جبل په خوا یې وروګرځي لکه اکثره چې پښتانه دا کار کوي او دا کار د غیرت هم خلاف دی د غیرتمن سړي کار دا دی چې دښمن هم وچی صفت په کښې کې وایي چې دا د حق دی صحیح دی او زما او د دښمني بیا بله مسله ده چې رابین زما سره شته نو دغه دواړه شیان چې دي چې نه باید د یو چا دوستي تا پر دې راباعیسي کړي چې سمه شایدي نه ادا کوي یا سمه فیصله نه کوي خلکو ته قاضي کړې چې راسه فیصله وکړه ته غلطه فیصله کوي د یو چا مراعت کوي او نه د یو چا دښمني تا باید پر دې باعیسي کړي چې ته غلطه فیصله کوي کېدای سي په خبره پوهېږي نو دلته چې دی په دې آیت کریمه کې اوس ربط ما قبل سره چې شو هغه دا دی چې په دې کې اجتماعي حکم بیانېږي هغه مخکې شرعي احکام و دا چې د نورو انسانانو سره اړه لري جتنه بیا اجتماعي حکم وایي چې معنا د نورو خلکو سره هم تړاو یوازې ستا سره تړاو نه وي نو شاید چې ادا کړی دا یوازې په تا پسې اړه لري خو پر بلې ادا کړی د هغه سره اړه لري نو ته چې فیصله کوې حکومت کې دا یوازې ستا سره اړه لري خو پر خلکو حکم کوي خو نو هغه به ناراضه کوي نه نو د دې دپاره یو دستور الله شي چې د نورو خلکو سره چې د حکم خبره راغله لازم حکم به معامل کیا د نور خلق سره چې د شاعری خبر را لازم حکم به عمل کیا چې عدالت دي د سلام فرمای یا ایها الذين یا کسان امنو چې دی ایمان را وړي کونو تاسو سي قوامین کلک ولاړ قوام او هغه چاته وایي چې پر خپل خبره کلک ولاړ وي لکه ونه مستقيم په خپل مقام يم خزان را باندې راځي که بهار که خزان راځي که بهار راځي درخته د ځای نه چې پر هغه ځای ولاړ ده خزانم ګاجي چې منی راځي سره لغړې دغه سو دري بلګونه ګرځي ورته کې چې بهار راځي سره لیس پر هغه ځای ولاړ ده نو تلته به ته قوام يده الله تعالی پر احکام بالا کا شدر باندې لګیږي که بدر باندې لګیږي بد خو نه لګیږي خو پر نفس باندې بد لګیږي نو هغه کسانو امنو چې ایمان را وړي دي کونو تاسو سي قوامي کلک ولاړ په اجرا کې د احکامو د څه د پاره د احکامو په اجرا کې کلک ودرېږه تغیر مور کوه لله د پاره د الله یعنی لرضاء الله تعالی د الله د رضا د پاره ته چې شو درېږه کلک ودرېږه پر د احکامو باندې دایې شهدا دا شهدا چې دی دا خبر بعد خبر دی د کونو یو خبر قوامین دی بل د شهدا دی شهدا او هم شاهدان سي بالقسط فعدالته انصاف سر کج شایدی وکول په عدالت او انصاف پکې د خپل دوست به مراعت نکې او دشمن ته به تاوان نه رسېد د دوستی او د دشمنی په خاطر یو دای چې حق ستاده دوست په جانب نه غوخ مجبور نه بخ دشمن د فارغ بشایدی نه ادا کین کج حق د دشمن په جانب او ام بیا وای په د شاهدی کې کج د دوست په جانب او ام بیا وای دوستی او دشمنی به ستا شاهدی تغیر نو کې هغه پر یو رقم ولا وکز ما د دوست ګټه پکې ده کې تاوان پکې دي ما ته چې کوم شی معلوم دی هغه د رقم دینو نو شهدا شاهدان سی شهیدی ور کوون کی سی گواهی ادا کوون کی سی بالقسط فعدالت سر عدالت قسط ود عدالت انصاف تو کی چی وی خاطر بل استابغل کوژنی پس اعلی فرمای وای ولا یجری من نج مجبور کی نج باعث کی کوم تاسی شنان دشمنی قوم د یو قوم علات ان پر جه باندې لا تعدلوا تسع عدالات نکوي د یو قوم دشمنی ثابت پر جه خبر باندې باعث نه کیشته بر د عدالت لاس اخلي چې یا په بل وخت ته تاوان را رسول دي نن څنګه راته محتاج دي شایجه ته می بیاي ولکه زم پر ادا کوم د بل د فارې ادا کو الله دا کار مکو نو دا خو ما درته ویل چې ما په احکام کې حکم دغدي چې اجتماع بم نه پاسې دی دا خو ټولنه فاسده کړ نو چې ته شایدي بدله د قرابت ته خاطر یا د دشمنی د خاطر په جه ټولنه کې به انصاف راتلای حق و حق دار ترسیج خو نه رسیج نقطه حق نه وای نو ستا چې کده چا سره بد او دغه حق ته نور کې برویا دغه رقم نو کجې د چا سره دوستي و د بل سره عداوت نو ام ته دغه حق نور کې برویا دغه نو زما دوستي د می تربور دي د می ورور دي دا شم بنه کې نج مجبور کې ولا یجرمانه سمنه نج مجبور کې کوم تس کم کار شنعان او دشمنی قوم دې قوم چې قوم سره دشمنی د خواجه باید پر کم کار ته باید مجبور نه کې د دشمنی علا ان پر جه کار لا تعجلوا تسع عدالت نکوي انصاف نکوي نو اعجلوا بس یا الله پاک امر کوي معدل وکي انصاف وکي دا ول لا تعجلوا چې تاج د دشمنی نه مجبور کی پر دې چې تسع عدالت نکوي د داغه دشمن سره ته دا غو دشمنه سره په معاملې کې عدالت نه کېد دشمنی دا په تابعیت پرې مجبور نه کې دا بل اعجلو چې و دا عام وای چې دوست چې دشمن دی وام اعجلو د ګرد سره عدالت او انصاف وکي کېدای شي خبره ته متوجه اس اول لا تعجلو چې دی هغه د دشمن په باره کې چې د دو دشمنی دی تا پرې نه کې مجبور لا تعجلو چې تس عدالت نه کوي د سره په معاملې کې دا دشمن سره په معاملې کې عدالت څخه کار اخلي بل حکم خدا دی چې اعجلو د دوست چې دشمن دی د ګرد سره چې شي وکي عدالت او انصاف هو اقرب للتقوى هو دغ عدل جديد هذا هو زمير عدل تراجيدي نو عدل خمخ كيف صراحت ندي ذكر سيخ بزمن كده يعجلو خو غدا امر سغدا مصدر فك شيك بروتي هو دغ عدل كدي اقرب دا دير نجيدي للتقوى تقوى لره انسان كتقوى غاري دا عدالت لمرني اذا ندي غير سرد دا تقوى څنګه کې پر چا والدې پر عدالت وای کده چا په زړه او په دماغ کې عدالت فروت تقوا راتلای شي باندې ولی ده تقوا زونه ده عدالت که عدالت ده لاسه ورکی بیا جده اصونه تشبیه پر لاری اصونه پرونه جه که تقوا ده تر لاسه ورکه که اللہ پاک ده غوی اعجلو تس عدل کوی هو ده عدل اقرب ده دیر نجده ده لی تقوا تقوا لره حکیم رومت رحمه الله ویگوه که ده ده غم وقف علیه نو تقوا خبر مش پرز ده خدا قرآن چه ده او آیه پس او آیتونه پا تقوا کلی چرا بانی پرز سوال موقف علیه اندر بانی پرز لکه پر سړی باندې اودس څه وخت پرز کیږي چې لمونځ په پرز پر یو کښنی باندې چې اوه کالو دی لمونځ په پرز دی نو خو اودس هم نه دی پر پرز نو خو غسل هم نه دی پر پرز ولې خدا موقف علیه د لمانځه د پاره دی نو چې موقف علیه چې هغه موقف هر وخت پرز شو چې هغه لمونځ دی موقف علیه امباره پرز کیږي هغه لانجې زنایه چې هغه اودس دی نو تقوا هم پرز شو خو د تقوا سره نږدې د موقف علیه څوک دی هغه عادل دی علاوه عادل د الله سمور کو خو تا په تقوا مامور یې تقوا کوي نو تقوا به په لاس راوړي د اقرب دی تقوا لره نو واتقوا الله بیا الله پاک وایي واتقوا تسي وبیرېږي الله د الله عز وجل څه په مخالفات کې د تاغچ دا ما درته ویل چې عدالت کوي او ته بیا مخالفت کوي ان الله خبير بما تعملون ان الله بشك الله عز وجل خبير خبردار دي بما فقر طول كارو تعملون چې څه عمل کې دا نه بل بیا چې ظلم کوي ما لا دی ویني ک عدالت او انصاف کوي هم دی الله ویني دا کته شایږي په حق ادا کوي هم دی الله ویني کړي کې په باطل ادا کوي دی خو مرعت پکې هم دی الله ویني نو چې ویني نو څه معنی خو یعنی نو جزاء برادر ته ګوري دا فقط دا بیان دا شنو د مسخرو د پاره شي لکم دا چې پر منبر کې مختجان دا خو ما لازم نه دی ګړ دی ځکه کوم کنه کوم دی خپل بیان کوي دا علاقه دا غره کوم نه دی چې کوي کنه کوي علاوه دا زه خبرم په تعاملون بما تعاملون نه معنی چې کوم عمل کوي نو خو معنی جزاء به درته ګوري وصلته سوال دا وری دی د سوره النساء په 115 آیت کریمه کې عین عین دا حکم کې رسول قال تعالى فرمائل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط والشهداء لله يا غكسانو شي إيمان مراورج تسي ألتهم القوامين كلك ولا بالقسط فر عدالات شهداء لله شايدي وركوي ده حق لله ده ألا ده رزا ده فر ولو على أنفسكم كسم فر زانج شايدي رالة تب علامات برويش واقعي بجيك ملامات او ویل والدین یا پر مور پلار له پر مور پلار دي شایجر له پر ادا کوي بش بابانو په دغه کې خو غلط په ملامت کې وجه کوي دا کار پس ول اقربین یا کد نور قریبانو د پر ملامت پر ادا کوي بچینو یا د اکازو یا د خالزو یا د مامازو نو ملامت د خوش خلق درته وایي ول ان یکون غنی او فقیر ک غنی ان به مراعتنه ک ک فقیر ان به مراعتنه ک فالله اولا بهما ول الا در تر دیر ورنج جدی الا در تر پر مهربان دی ته په پدا په سلو شایری ک د مراعت مکو الا خپل پر د باندې پازل کی ته بدا کار نه ک نو دا خو افراد حکم تر سو دی چې قوام سی بالقص به د صد فار را ګرځي دا غو وجدا چې موږ به انصافی چې کی خو گای گای قرابت وجی گای گای عداوت وجی دی به انصافینو ال ته غد قرابت د وجی ذکر کی چې قرابت وجی انصافی مکه وسمدم قسط وک دلته د عدالت او چیز د عداوت او چیز ذکر کی چې د عداوت او د دشمنی په خاطر به انصافی مکه سمدم عدالت وک کدا ایس خبره ته متوجه شې به انصافی د وعلت لري یا قرابت سړی پر جای به ایس کی بار د خپل قریب مراد کی به انصافی ځنی وسنو یا عداوت او چا سره خوا بدی بار د به انصافی ځنی وس الله ال ته مخ کی چې ذکر کړه ول می د قرابت په خاطر کا و د به انصافی دلته ذکر کړه چې می د عداوت او د مخالفت په خاطر د به انصافی کو پر خپل انصاف قوا قوام وس په دوار کې سیغه د جزي ذکر کړی و چې کوونو قوامي تس قوام سیکلاک ولار سی پر دغه حق باندې پر دغه احکام باندې د پاره د الله د آیات کریمه هم خلاصو چې په دې کې ایجاب د عدل وکي او د اظهار د حق وکي چې دا حکم مختص یوازې په داسې ریپ سنو بلکې اجتماعي حکم د اجتماع سره اړه درلودلنه وس په دا پسې آیات کریمه کې چې وعد الله الذين او دا پسې چې والذین کفروا دا غو آیات چې دي په دې کې الله تعالی وعد او وعد بیانې وعد او اغه وعدته د الله وای چې د خلکو سره پر شک کار کوي وعد او اغه وعدته وای چې د خلکو سره پر بد کار باندې کوي نو پر شک کار خو د جنت وعده ده جته وعد په شریعت کې وای د قران په استلا کې او پر بد کار خو د دوزخ وعده ده وجته بیا وعد وای سی لکه وای ګوره وای بشارت و انذار بشارت په قران کریم کې ګای زیر بیانې خلکو ته زیر ورکی انسان د شیطان په پیدا شي ان شاء الله زجنتی امن او ګای بدار کم وامر لره ورکی چې کدو ځخي واغزه انذار ورلره ورکی دا دواړه بغل قران سیړي نو وعد وعدم دا معنا چې ګای وعده پر شو ګای وعد پر بده په اول آیات کې وعد پر شو دسی وای وعد الله وعده وعده کړی د الله تعالی په الذين د هغه کسانو سره امنو چې دی ایمان راوړي الله د هغه سره وعده کړی ده یوازې ایمان نه وعمل الصالحات وعمل دین وعمل کړی الصالحات د شو شو کارو چې دا د ایمان تقاضا ده لهم مغفرة نو دا کسانو سره الله تعالی وعده څنګه کړی ده و هم لهم دوی لره مغفرة بخښنه ده بخبرات پویږي چې د ګناو معافول کېنو نو ایمان چې دی راوړي اعمال صالحه دي کوي خود اعمال صالحه په ترس کې د انسان سره نفس اماره ورسره دی خامخا ګنا ځینې کیږي الله پاک وي دته زه مخبرات برکوم دی چې ایمان راټینګ کې اعمال صالحه دي غالب کې دا نه معنی چې د ځان به نبی جوړي خو ګناي خو ځینې کیږي خو دی لره مخبرات دی بخښنه الله ورته کوي و اجر عظیم یوازې دا نه چې الله تعالی د دې ګناهونه ورمعافي یا و اجر ثواب دی عظیم لوی ثواب لوی ثواب عمر لر ورکوم دا یې وعد سو د چا دپاره وعد سو پر ایمان او پر عمل صالح د دغو خلکو سره الله وعده وکړه د چې د مغفرت چې ګناه دې معافیږي که د یو څه درسره پاته او اجر عظیم دی لوی ثواب دی چې هغه جنت دی په جبل آیت کریمه کې چې والذین کفرو دا نه بیا وعید دی دا بیا د چا دپاره چې دغه تیر سوي احکام چې دی هغه نه کوي دا ایمان نکی نو هغه ته بیا څنګه ده والذین هغه کسان بیا کفرو چې دوی کافران سي وکذبو او دوی تکذیب کړی دي بآیاتنا په آیاتو سره زموږ تکذیب درواغ ګڼل درواغ ګڼل معنی چې یو شی درواغ بول یا دا زه نه منم لکه دغه احکام چې د قران کریم بیانیږي ډیر خلک اوس پر دې باندې جرأت لري ولکه یو منه مد ملا صاحب خبر اوس ورته چې د ملا صاحب کده پلار خبره ده خو مې منه کده د خبره ده خو مې منه کده د قوم ده خو مې منه او چې هغه پر خدای راواله کی چې قران دار کومه توازی ولکه و منه خدا تکذیب دی نو والذین هغه کسان کفرو چې دی کافران سیوی دی منکر سیوی دی وکذبوا دی تکذیب کړی دی بیااتنا په آیاتو سره زموږ د آیاتو تکذیب کې چې دا درواغ دی دا د دوی خپلې خبرې سره جوړې کړي دي اولئک اصحاب الجحیم اولئک دا کسان چې دا کار پکښې کې اصحاب دی خاوندان دي الجحیم د دوزخ مګر وکه دغه وعید چې په دې آیات کې وذکر سو الذین کفروا دا د هغه کسانو دپاره چې مخالفت یې سل په سل کې دی مخالفت سل په سل کې سل په سل کې څه معنی نه ایمان لري نه احکام عملي کوي دواړه نو سل په سل کې یو بیا بل مخالف دی هغه بیا دا دی چې ایمان خو لري ګناه یې کوي هغه دغه حکم نه دی چې دی خامخا د اصحاب الجحیم څخه دی خامخا به دوزخي و دا خو الله در مشیت لاندې خو مؤمن دی ګناه یې کړی دی خو د سړي مؤمنان څه ګناه یې کړی دی الله تعالی دوزخ ته ښکار کوي لاندې په حدیث کې راځي چې بلا کیف الله عز وجل په ورځ د قیامت د یو انسان سره پر بغل شي بغل دا نه معنی لکه موږ چې پر بغل کیږو موږ خو اجسام یو خو هغه کیفیت الله ته معلوم دی حدیث کې د نبی علیه السلام راځي برا دا بنده ته ووایي الله پاک وایي ستا هغه پلانی ګناه په یاد چې تا وکړو دی وایي و دا غټې غټې وریاد کې یو څو چې وریاد کې دی په ګردو اقرار کوي وو لري خو ملامت دی نو خو برای سترګې مړې دلته نه الله عز وجل وایي دورې په تا باندې ما یو څوک خبر کې دی وایي وایي هغه پردام ما در باندې غوړولی وه د دې جیم چاته نه رسوا کوم ځه جنت خلک نه دي په خبر چې دا زوی مړ خو هغه بلا وو یو د یو الله سره خبر دي ګناه یې ډېرې کړي دي الله عز وجل یې نه رسوا کوي نو دغه آیات د هغو خلکو چې مؤمن دي او عمل یې نه دي کړي د هغو دپاره وعید نه دي دا هغه دي چې نه ایمان لري نه عمل لري چې کافر دي چې مال سل په سله کې مخالف دي د هغه دپاره وعید سو والذین هغه کسان کفرو چې دی کافران سوي و کذبو تکذیب درواغ ګڼل یې کړي بآیاتنا په آیاتو زموږ اولئک دغه کسان چې دغه دوه صفته د کفر او د تکذیب پکښې کې اصحاب الجحیم دی خاوندان د دوزخ نو الله عز وجل دی موږ د اصحاب الجحیم څخه نه ګرځي الله دې توفیق راکړي د امتثال د دغه احکامو چې موږ ته بیان شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.